Συνεχίζουμε με τα ντουέτα και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα μας. Το όνομά τους, οι νεκροί μπορούν να χορεύουν. Dead Can Dance. Μέχρι τις 8 η Λίζα και ο Μπραντ. Το συγκρότημα Dead Can Dance δημιουργήθηκε στην Αυστραλία. Και οι δύο είναι από εκεί. Διαλύθηκε το 98, αλλά επανιδρύθηκε προσωρινά για μια παγκόσμια περιοδία το 2005. Όταν φτιάχτηκαν, υπέγραψαν συμβόλαιο με την σπουδαία εταιρεία εναλλακτικής μουσικής, την 4AD. Μια εταιρεία που φημίζεται για την δισκογραφία της τόσο από μουσικής άποψη όσο και για τα καταπληκτικά εξώφυλλα. Πράγματα που δυστυχώς στη δισκογραφία εξαφανίζονται πια. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα πίθανα εξώφυλλα των δίσκων της 4AD τώρα πια το 2015. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Καντάρα» και τώρα είναι το «Ρακίμ». Σήμερα αφιέρωμα σε ένα συγκρότημα που αγαπάμε όλοι, «Dead Can Dance». Shark Dia, Filia Maria.

Η καριέρα ξεκίνησε το 81 και μετά έφτιαξε το συγκρότημα με τον Brendan Perry. Έχει βραβευτεί και μουσική για ταινίες που έχει γράψει, όπως για την ταινία «Ο Μονομάχος» που συνεργάστηκε με τον συνθέτη Hans Zimmer. Thank you. Οι Dead Can Dance έχουν ένα ιδιαίτερα εκλεκτικό μουσικό ύφος που είναι δύσκολο να ταξινομηθεί. Και εξάλλου τα πρώτα άλμπουμ τους από τα μετέπειτα έχουν και διαφορετική έτσι, μουσική κατεύθυνση. Εν τούτης, από τα πρώτα άλμπουμ θα μπορούσαμε να τους ενταξούμε, ας πούμε, σε αυτό που λέγεται σκοτεινό κύμα. Μετά τις ειδήσεις συνεχίζουμε με περισσότερους Dead Can Dance. Το όνομα του συγκροτήματος Dead Can Dance το πήραν από ένα από τα κομμάτια κλασικής μουσικής του Γάλλου συνθέτη της ρομαντικής περίοδου Camille Saint-Saëns. Συνεχίζουμε λοιπόν με Dead Can Dance σήμερα, το ντουέτο από την Αυστραλία. Ακούσαμε το Windfall. Και τώρα είναι το Νιερίκα. Οι δίσκοι που έβγαλαν πιο πρόσφατα θα λέγαμε ότι έχουν, όπως είπα και πιο πριν, διαφορετικά από τους πρώτους και βρίσκονται πιο κοντά στην νεοκλασική μουσική. Υπάρχουν και επιρροές και από την ελληνική μουσική και τη μουσική των Βαλκανίων. Thank you.

I thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down, with both your feet on the ground. I love slow but deep, feigned affection, wash over me. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας που στείλατε ότι ήταν σήμερα μια διαφορετική εκπομπή. Εμείς πιστεύουμε ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική εκπομπή. Αύριο που ολοκληρώνουμε τα ντουέτα θα δείτε ότι είναι εντελώς άλλα πράγματα. Ο Μπρένταν Πέρι, καταπληκτικός μουσικός και αυτός, έχει αγοράσει μια παλιά εκκλησία στην Ιρλανδία, όπου εκεί ζει και δημιουργεί. Σήμερα ήταν ένα αφιέρωμα στους Dead Can Dance.